Złoty Hrematu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Polsce będzie amerykański prezydent. Do Polski ma przyjechać 31 sierpnia. Zatrzymano napastnika, który pobił nastolatkę podczas Marszu Równości w Białymstoku. Policja ciągle szuka pozostałych agresywnych osób. W Gliwicach przeprowadzono pierwszy na świecie przeszczep narządów szyi i zmodyfikowanego szpiku. Pacjent mógł już wypowiedzieć pierwsze słowa. Czekaliśmy, aż strona amerykańska potwierdzi, ile dni potrwa wizyta. Tak o przyjeździe do Polski prezydenta Donalda Trumpa mówi rzecznik polskiego prezydenta Błażej Spychalski. Amerykański przywódca będzie w Polsce 31 sierpnia. Mamy już oficjalne potwierdzenie, że będzie ta wizyta trwała 3 dni. W związku z powyższym będziemy ustalali już szczegóły razem ze stroną amerykańską. To oczywiście bardzo miłe, jest efektem po pierwsze dobrych relacji polsko-amerykańskich, po drugie oczywiście bardzo dobrych relacji osobistych pomiędzy panem prezydentem Andrzejem Dudą a panem prezydentem Donaldem Trumpem. Mówił Spychalski w TVP Info. Donald Trump 1 września w Warszawie weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z powstańcami w Muzeum Powstania Warszawskiego spotkał się dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, powstanie było jednym z wielkich kamieni rzuconych na szaniec budowania wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Powstańcom wręczył ordery i odznaczenia. Wyróżnił również pracowników Polskiego Radia. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, jak wielkim autorytetem są dziś dla młodych powstańcy. Jesteście tak bezcennym skarbem historii, ale przede wszystkim niepodległości, że młodzi ludzie są gotowi przyjeżdżać z całej Polski, żeby móc pobyć chociaż przez chwilę w waszym otoczeniu. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Halina Jędrzejewska wspominała, jak warszawiacy pomagali powstańcom. Obcy ludzie przynosili ubrania ciepłe, myśląc o tym, że będą nam potrzebne, a nie mieliśmy niczego. Srebrnym oraz brązowym krzyżem zasługi za popularyzację wiedzy o powstaniu odznaczeni zostali dziennikarze Polskiego Radia, Edyta Poźniak i Witold Banach. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A w rękach policji jest mężczyzna, który pobił nastolatkę podczas Marszu Równości w Białymstoku. Nagranie tej sytuacji pokazywane było na filmach w internecie. Napastnik to 24-latek z Białegostoku. On na ulicy Suraskiej kopnął nastolatka. Tutaj mówimy o uszkodzeniu ciała tego młodego człowieka. Mówił Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Poszkodowany 14-latek ma złamany obojczyk. Funkcjonariusze będą występowali o tymczasowy areszt dla napastnika. Dodajmy, że to kolejna osoba zatrzymana po Marszu Równości. Policjanci intensywnie pracują, analizują zebrany materiał. Na naszych stronach publikowane są coraz to nowe wizerunki osób, których tożsamości my na chwilę obecną jeszcze nie ustaliliśmy, no ale też cały czas otrzymujemy informacje o tożsamości osób, których zdjęcia publikowaliśmy. A w czasie marszu kontrmanifestanci między innymi rzucali w uczestników kamieniami, petardami i butelkami. Zieloni dołączają do Koalicji Obywatelskiej. To już oficjalne informacje podane przez liderów ugrupowania. Wcześniej Zieloni negocjowali m.in. z przedstawicielami partii lewicowych. W Warszawie po południu zebrał się zarząd Platformy Obywatelskiej, żeby dyskutować o kształcie list wyborczych. Teraz z kolei zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie rządzące już wcześniej przedstawiło swoje jedynki. Teraz mamy poznać kandydatów na pozostałych miejscach. To pierwsza taka operacja na świecie, a przeprowadzono ją w Gliwicach. Lekarze z tamtejszego Centrum Onkologii przeprowadzili przeszczep narządów szyi przy równoczesnym przeszczepieniu zmodyfikowanego szpiku dawcy. Pacjentem był 65-latek, któremu kilka lat temu usunięto dotkniętą nowotworem krtań. Operacja trwała 12 godzin. Dzisiaj mężczyzna oddycha samodzielnie, może jeść i co najważniejsze mówi, podkreśla profesor Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku w Gliwicach. Centrum. No mamy satysfakcję, dlatego że pacjent wydał pierwsze dźwięki. Około 6 tygodnia po transplantacji wypowiedział słowo, które udało mi się zrozumieć. Zapytałem, czy coś go boli, czy coś mu w tej chwili dolega. Powiedział nie. To jest sukces, dlatego że przez kilka poprzedzających lat nie był w stanie wydobywać żadnych dźwięków. I dodajmy, że to druga, pierwsza na świecie operacja w Gliwickim Centrum. W kwietniu lekarze przeszczepili tkanki i szpik u 6-letniego dziecka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. burze. Burze i opady deszczu nadal będą dawać się we znaki aż do jutrzejszego wieczora. Burzom towarzyszyć może grad i porywisty wiatr. Na razie od 21 stopni nad morzem do 30 na Kujawach. Nad ranem od 12 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. W środę w Augustowie 21 stopni, w Szczecinie 24, w Warszawie 25, Rzeszowie 27, a we Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Antybakteryjne pikowane kołdry już od 39,99. A koszulki lub krótkie spodenki do spania, damskie lub męskie, w różnych wzorach i kolorach. Tylko 15,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, emocje sięgają zenitu, bo zostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Mamo, wiem, że nie zawsze rozumieliśmy się bez słów, ale tym razem powiem wprost. W Carrefour do soboty 3 sierpnia arbuz złoty 29 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Tu ratownik! Mam dla Was wakacyjny komunikat. Przez całe lato kupując Lotto lub Lotto Plus oraz inną grę liczbową, zyskujecie szansę na dodatkową wygraną w loteriadzie. Do wygrania ponad 1000 nagród, a wśród nich Vespy Primavera, stylowe Fiaty 500 i 300 tysięcy złotych na mieszkanie. Lato w tym roku gorąco od nagród. Podaj olejek, kochanie. Loteriada. Lato na bogato. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Rób pranie i sprzątaj z czystą przyjemnością. Teraz w Biedronce. Rozkładana suszarka balkonowa, długość użytkowa 18 metrów. Tylko 29,99 za sztukę. A mop obrotowy smukę z wiatrem, teleskopowym kijem i dwiema końcówkami czyszczącymi. Tylko 39,99 za zestaw. Oferta ważna do 10 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Channel got a hold of his household. The same summer that widow Gwyneth Paltrow. Back when I could trust in my dogs like Balto. My family the Sopranos, these niggas is altos. First album, every track could be the outro. Velcro the shell toes, things that we will outgrow. Used to rock South Pole, summers taking the 6 bus to South Shore. Never sold out, but now we outsold. That was the summer I learned I love the great outdoors. Learn you get the fans if you can't keep your mouth closed. That summer left a couple marks like Groucho. That halo could turn hollow depending how low. That summer left a couple tan lines. I love my city, they let me cut the line on the Dan Ryan. They walk on eggshells and landmines. They communicate with hand signs. Do you remember how when you were younger the summers all lasted forever? Days disappeared into months, into years. Hold that feeling forever. Remember how when you were younger, the can't recall too many summers in between. Will Smith, Genie, Donald Glover, Lion King. My daughter on the swing like the 2017 Cubs. My daughter mother double ringed up. Finger look like jean cuffs or two lean cups. Used to have obsession with the 27 Club. Now I'm turning 27, wanna make it to the 27 E Club. Put the 27s down, Lord, give me a clean look. Took the ring about the box, I know this ain't no brief love. This story arc so sharp that it made the streets flood. This the type of covenant you keep love, deep love. Days disappeared into months, into years. Hold that feeling forever. A teraz będzie rap. Tony z betonu, tak nazywa się ta audycja. Ja nazywam się Kuba Różyło i zapraszam do godziny 16. Kiedyś wakacje bywały czasem lekkiego przestoju na rynku fonograficznym, ale teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Konsumpcjonizm nie znał miaru i nawet w środku lata jest mnóstwo premier, mnóstwo się dzieje i w rezultacie mam już przygotowane playlisty na dwie audycje w przód, więc pędźmy. Częsty raper, on rozpoczął dzisiejszą audycję, gościnnie Def K Up for Cutie i nagranie Do You Remember z pierwszego oficjalnego albumu Chance'a the Rappera, jednej z największych wschodzących gwiazd amerykańskiego hip-hopu ostatnich lat. Jego poprzedni projekt Coloring Book oficjalnie był mixtape'em, choć tak naprawdę to wyłącznie kwestia nazewnictwa i umowności i decyzji samego rapera, a nie mixtape'owej formy. W każdym razie to właśnie wydany w piątek Big Day jest pierwszym oficjalnym albumem tego rapera. Album inspirowany jest weselem Chance'a, owym tytułowym Wielkim Dniem, więc nie dziwi, że maluje się on raczej w pozytywnych barwach. Jest to bardzo długi album, bo ma godzinę i 17 minut, czyli długi jak na dzisiejsze standardy. Mniej wątków i brzmień gospelowych niż na poprzednim projekcie Chance'a, ale za to sporo flirtu z klubowym brzmieniem i wszystko to na tej płycie kojarzy się mocno stylistycznie z singlami z mixtape'u Coloring Book, więc jeżeli single z tamtej płyty wam się podobały, to i album The Big Day pewnie przypadnie wam do gustu. Z kolei w Polsce nową płytę wydał oczywiście Taco Hemingway. Stało się to w zeszły wtorek, więc nieco złośliwie, bo już po emisji mojej audycji jestem ostatni do omówienia tego projektu, ale nadal jest to rzecz, której ominąć nie sposób. Można grymasić na Taco, sporo osób to robi, ale polski rap nie daje takiego komfortu i nie zapewnia takiego poziomu i takiej jakości, żeby nad jego nowym projektem móc przejść obojętnie. Letni czas premiery płyty Taco to już taka mała tradycja, a to czym wyróżnia się ten nowy projekt, czyli pocztówka z WWA Lato 19 na tle poprzednich jego wydawnictw, to duża liczba gości. Zatem zagrajmy utwór właśnie z jednym z nich, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway i W piątki leżę w wannie. Jest to społeczeństwo, doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość, znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę, tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem kto z kim, co i gdzie brał. Wiem kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą jego banku. Nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Bo nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę. Zwiększy mi szansę na luz. Na chwilę, na wieczór mi zabierze gruz. Ale potem witam jutro już na smutno. Bo oznaczali mnie na zdjęciach, a ja czuję falę wstydu, gdy widzę siebie w ich objęciach. I choć pijany, szukam obiektywu. A mogłem leżeć w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Daj mi znać. Ziomek, daj mi znać. Daj mi znać, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Piątek należy do ciebie, piątki pijesz. Poniedziałki to sieroty, no bo są niczyje. Jak w polskim kinie, nuda, czas wolniej płynie. Nawet nie zapali szluga, bo dzwoni klient. Wieczorem chłopcy piją z nudów, stawiają kolejki, chociaż znowu żyją w długu. A kolejny nastolatek robi milion subów. Z tej okazji właśnie będzie tworzył linię ciuchów. Powiedz mi o swojej pensji. Gdzie kupiłeś apartament oraz jaki metraż? Powiedz o pracowej presji. Jakie masz bilety i na jaki spektakl? Co robi która tabletka? Jakie twoje braki stara zakryć się ta metka? Pod lokalem zapakowana karetka. Jeśli nie chcesz by cię wzięli, lepiej przestań. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. O tak, o Hemingwayu powiedziano już chyba wszystko. Ja sam odsyłam do audycji Tony z Betonu z lipca, ale zeszłego roku, kiedy to dość dużo mówiłem o tako w kontekście jego płyty Cafe Belga. Audycje, wszystkie archiwalne audycje znajdziecie na stronie Trójki, rzecz jasna. Nowy projekt nie jest tutaj specjalnie źródłem przewartościowania podejścia do tako. Wciąż jest to bystry obserwator o bogatym słownictwie, niezmiennie pozostający w temacie wielkomiejskim, co też stało się źródłem jego sukcesu. Wszak tak oto reprezentant segmentu dzieciaków z klasy średniej, czy może klasy średniej wyższej, nie wiem, który to segment nie miał swojego głosu w hip-hopie, a bez wątpienia jest to najbardziej wpływowe i trendogenne, jeśli można takiego słowa użyć, oraz środowisko o największym zapleczu finansowym, jeśli chodzi o młodzież, stąd sukces tako mógł mieć miejsce i był aż tak duży. Obcowanie z tako Hemingwayem zawsze jest na swój sposób odświeżającym doświadczeniem na tle polskiej sceny hip-hopowej, bo pisze on po prostu trochę inaczej niż inni raperzy. Ma się taką pewność, że nie pojawią się momenty wprawiające w zażenowanie, co nie zapewnia aż tak duże grono polskich raperów. I jest jednym z niewielu też MCs na polskiej scenie rapowej, którzy nie boją się poruszać tematu rasizmu, homofobii i tak dalej, bo w jego świecie po prostu potępianie takich zjawisk jest oczywistością, nie jest żadnym ryzykiem z punktu widzenia właśnie segmentu, do którego skierowana jest jego twórczość. Chociaż też wszystko to, co dzieje się na płycie Pocztówka z WWA Lato 19 ma swoje ciemne i słabsze strony, ale o tym za chwilę. Jeszcze jedno nagranie z tego projektu, tym razem gościnny udział PZ-a. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Get money, antysmogowa maska w moim carry on baggage. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Get money, proszę mówić. Jaki był znak zodiaku kury, którą jem? Proszę mówić. Do mojego typu skóry, który krem? Proszę mówić. Do mojej kawiarki, który blend? Który brand? Nie wiem, którą lubię, a do której wstręt? Na szklanym wieżowcu wisi neonowe słońce. Pod nim ludzie wiążą ledwo koniec z końcem. Chłopiec znowu robi nosy nocą, choć jest ojcem. Przekonany, że powinien jeździć nowym Royce'em, nosić drogie Dolce, robić dobre dolce. W jego głowie luksusowe domy żoliborskie. Dobrze rozumiemy, że te łzy bywają słone, ale niech mają kolor himalajskiej soli morskiej. Miasto deweloperów, miasto długów, ustrzelą nim dobiegniesz do celu. Miasto cudów, lecz tylko jak masz pęgę w portfelu. Jak chcesz milion do roboty, a jak nie chcesz, to nie rób. Antysmogowa maska w moim carry on baggage. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Antysmogowa maska w moim carry on baggage. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Jestem z WWA, miasta rapu, miasta przestępstw z mojej duszy lęk. Każdy tu zagina czasoprzestrzeń, bo za długi dzień nocą gubi cień. Nie powinien mówić głupich ściem, tyle, ale na melanżu drugi dzień piję, tylko Gucci gang, Gucci, Gucci gang. Szczylek, głupi owczy brand, kupy swojej rybuje szynszylek. To ma nowszy brand i najnowszy trend. Nowy polski Drake, drogi śliski dress, koksik, wiźń, merc. Dla mnie jesteś tylko sztuczny fake killer. Kieszonkowe w twoim piggy bank, taki z ciebie drag dealer. Włącza ci się Jackie Chan, jak pijesz u mnie na ursy nowy. Jak nawijasz, tak żyjesz ja i tak o w tej grze. Jak Pele albo Gerd Miller, wawa nie fawela. Ale też cię chętnie zabiję za chwilę. Tu się pije wódka, a nie rakije. Trzymasz mordę na kłódkę, kiedy słyszysz jęk syren. Antysmogowa maska w moim carry on baggage. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Antysmogowa maska w moim carry on baggage. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Proszę mówić. Na moje nerwobóle, który lek? Proszę mówić. Które buty kupić mam na długi bieg? Oraz które sekspozycje wydobędą głuchy jęk? W kółko o tym samym Gucci, Gucci gang. Miasto mitów, custom fitów, agnostyków, nieporozliczanych bitów, narkotyków, funkcjonujących alkoholików, którzy tańczą tylko do własnego leitmotivu. Miasto VIP-ów, wpychających w gardło seafood, mięsożernych wegan, niewierzących katolików, brak stolików, konsumują na chodniku, marzną w lipcu, wspominają żar tropiku. Moi koledzy jarają kiepy oraz omawiają Brexit. Czy będzie twardy, al dente, czy miękki? Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić. Antysmogowa maska w moim carry on baggage. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Antysmogowa maska w moim carry on baggage. Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy. Wszyscy tu przyjezdni tak jak 21 Savage. Pocztówka z Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie. Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej uczciwej pracy. Dwa pokolenia warszawskiego hip-hopu, Taco Hemingway i gościnnie PZ, który postawił na techniczny popis, a nie na konkret, pewnie też w obliczu faktu, że po raz 57 w karierze został poproszony o napisanie tekstu o tym, jak się żyje w Warszawie. Pocztówka z WWA lato 19 to przyjemna propozycja na wakacje, chociaż nie obyło się też bez irytujących momentów, tak jak wspominałem przed paroma minutami. Choćby utwór Wytrawny jest wyjątkowo męczący, zwłaszcza za sprawą refrenu, a i koncept nie jest tak błyskotliwy, jak autor by chyba chciał. Z kolei w ciekawym Wujku Dobrej Radzie, który jest uroczym nawiązaniem do boom-bapowej stylistyki rapu, przywołującym skojarzenie do slangu samego właśnie PZ-a, Tako znowu poszedł drogą, która tekściarzowi o takiej renomie nie przystoi. Mówiłem o tym w zeszłym roku przy okazji nagrania reżyseria Kubrick, że pisanie zwrotek na patencie w plotę tytuły filmów reżysera i w ten sposób na przezwrotkę. To jest zabieg bardzo banalny i bardzo szkolny. A tu znowu Tako po niego sięgnął. Tym razem cała zwrotka jest oparta na wykorzystaniu dwuznaczności dookoła znaków Zodiaku. I taki koncept broni się tylko, jeżeli jest naprawdę błyskotliwie napisany, a nie jeżeli jest po prostu zbiorem jakichś frazeologizmów czy dwuznaczności. I to jest po prostu na pewnym poziomie rapowania coś, co nie przystoi. I Tako powinien już na tym etapie etapie kariery o tym wiedzieć. Ale to też wynika z faktu, że to co tam, gdzie leżą silne strony Taco, tam też leżą jego słabości. To znaczy on jest raperem wymykającym się z kategorii hip-hopowych i jego słownictwo jest ciekawe, sposób w jaki opowiada jest niestandardowy, ale kiedy właśnie próbuje zabłysnąć jako taki typowy raper, tam wychodzą jego słabości. Rozgadałem się nieco o Hemingwayu, będę jeszcze wracał do tego projektu, a tymczasem dziś w sieci ukazał się nowy singiel Shaftera, rapera, który uchodzi za kolejny fenomen polskiej sceny hip-hopowej po Taco Hemingwayu, więc myślę, że to dobry moment, żeby zagrać nowy singiel właśnie Shaftera. Nosi on tytuł Marvin. Największa flota elektrycznej komunikacji miejskiej, ale nie ma Tesli. Dalej nie ma Tesli, także będziesz pierwszy. Otwieram notatnik w standardzie cyfrowo. Przesuwa kalendarz, rzeźki wiatr z balkonu tam. 2023, 17 maja. Trzeba się określić zaraz, co zrobić ze sobą. Czy już przerwać pogoń? Wiem, że kusi pogon na koncertach solo. Lubisz śmierdzieć dolą, masz. Masz apartament, masz jakiś talent. Wszystko, czego dzisiaj mi brakuje, to twoje słowo, miłe słowo. A gdybym został, zrobiłbym ci krzywdę, tak jak Janglin. Wielkimi krokami deptał po mnie 19. Ludzie dla mnie punkty z menu w restauracji, a ty figurujesz jako Homar i Bacardi. Homar i Bacardi, Homar i Bacardi. Danie ekskluzywne, Homar i Bacardi. Homar i Bacardi, Homar i Bacardi. Danie ekskluzywne, Homar. 88 klawiszy jak Ania Rubik. Masz nogi jak Ania mówi na winyl. Brzmisz kiedy do mnie coś mówisz. Ja wolę szelest od ciszy. 5 lata w połowie drogi. Rodzina spokojna, bo sodowanie bije do głowy. I dali pełno mi luzu. I dali marzenia gonić. A ona tak infantylna, że za nią patrzę pod nogi. Nikt ze znajomych nie dzwoni, bo chyba wszyscy się boją, że nagle coś odpowie i że przestanie być sobą. Ciężko zebrać się na odrobinę prawdy. Jak na wszystko u nas lecz nieistotne jak pod stołem guma. Ile razy mam ci tłumaczyć? Chodzę ścieżką tą samą co ty. O, dziś nie widzisz, jutro zobaczysz. Co by było gdyby, gdybym został. Zrobiłbym ci krzywdę tak jak Janglin. Wielkimi krokami deptał po mnie 19. Ludzie dla mnie punkty z menu w restauracji, a ty figurujesz jako Homar i Bacardi. Homar i Bacardi, Homar i Bacardi. Danie ekskluzywne, Homar i Bacardi. Homar i Bacardi, Homar i Bacardi. Danie ekskluzywne, Homar, oh, Homar, oh. Zrobiłbym ci krzywdę tak jak Janglin. Wciąż pytają mnie o inspirację i o sampling. Będę chciał to, będę tworzył sobie country. Siedzę sam w pokoju późną nocą tak jak Marvin. Nocą tak jak Marvin. Nocą tak jak Marvin. Stare niepokoje dzwonią tak jak Marvin. Dzwonią tak jak Marvin. Dzwonią tak jak Marvin. Stare niepokoje dzwonią, dzwonią. Shafter i nagranie Marvin. Zostajemy w strefie rapu newschoolowego. Teraz będzie Nowak Vel Nowaczyński. Nowa, stara postać na scenie polskiego hip-hopu. Raper Flint postanowił zrezygnować ze swojego przydomka i od tej pory nagrywać pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Po części jest to kwestia zmiany stylistyki, a po części też pewnie próba szukania nowego startu, takiego nowego marketingowego otwarcia, gdyż jako Flint artysta znalazł się w swego rodzaju ślepym zaułku. Płyta Sztuki Wizualne została nagrana z producentem Nocnym, który stoi za sukcesem ostatnich płyt Jana Rapowanie i który jak mało kto kuma nowe trendy w polskim rapie. Tekstowo, tak jak można się spodziewać po twórcy, który rezygnuje z pseudonimu i podpisuje projekt nazwiskiem, sporo osobistych treści, ale nie ekshibicjonistycznych. Posłuchajcie nagrania Tygrys z płyty Sztuki Wizualne Nowaka, Wel Nowaczyńskiego i Nocnego. Zamknięty w łazience, znów drapię o drzwi i rozkładam swe ręce szeroko, gdy mówię, że takie ma kły. I ciągle nie wierzysz mi, głupia, myślisz, że złamiesz ten szyb. Myślisz, że to tylko wytwór wyobraźni mojej, pozalewany przez sny. Tygrys refleksji, zamknięty w łazience, znów drapię o drzwi i rozkładam swe ręce szeroko, gdy mówię, że takie ma kły. I ciągle nie wierzysz mi, głupia, myślisz, że złamiesz ten szyb. Myślisz, że to tylko wytwór wyobraźni mojej, pozalewany przez sny. Proszę, zamień się w tygrysa czynu, przelotnymi się już nie fascynuj. Twoje myśli mają kolor seledynu, czyli nie wiem jaki, ale coś nie w moim stylu. Ściany mają barwy negatywu, ciasny pokój, początek rozpływu. Proszę teraz tylko nie koliduj, u mnie w domu ciągle pośród androidów. Tygrys refleksji, zamknięty w łazience, znów drapię o drzwi i rozkładam swe ręce szeroko, gdy mówię, że takie ma kły. I ciągle nie wierzysz mi, głupia, myślisz, że złamiesz ten szyb. Myślisz, że to tylko wytwór wyobraźni mojej, pozalewany przez sny. Namówili mnie na całą, a ja chciałem pół. Ej, a wiecie, czy jestem wystarczająco cool? Czy ten głos w głowie jest wystarczająco mój? Czy w końcu znajdę coś, co sprawi, że nie będę czuł? Chciałem być wielki, a się czuję tyci. Już moja Moira wie, że z tego nici. Choć każda cegła we mnie upór widzi. Dobrze znam u gór, bo przyszedłem z nizin. Nie wiem, jak wygląda liczy. I jak nazywa się ten biały owoc? Chcę chmury nieulotne chwycić i potem ciągnąć je za sobą. Tygrys refleksji, zamknięty w łazience, znów drapię o drzwi i rozkładam swe ręce szeroko, gdy mówię, że takie ma kły. I ciągle nie wierzysz mi, głupia, myślisz, że złamiesz ten szyb. Myślisz, że to tylko wytwór wyobraźni mojej, pozalewany przez sny. Tygrys refleksji, zamknięty w łazience, znów drapię o drzwi i rozkładam swe ręce szeroko, gdy mówię, że takie ma kły. I ciągle nie wierzysz mi, głupia, myślisz, że złamiesz ten szyb. Myślisz, że to tylko wytwór wyobraźni mojej, pozalewany przez sny. No siema. Ja, niebo jest czarne, to jestem kimś innym. Jak ładne, to tobą, jak nigdy nikt inny. Jak jasne, to czekam, aż coś tam się zciemni. Bo być mną w tym miejscu, to kochać się w czerni. Trzaskam drzwiami, cierp, warczy zenówka. Ty, weź cierp, mam zjazd i nie puszcza. Sprawdzam, Samary, jest dwójka, no szafru. A przecież to nie starczy do jutra. Idziemy pić, ale nie z twojej fontanny, bo to źródło jest moje, ale bez twojej Joanny. Jak się zachłyśnie, to już nie moja wina, bo biegam se od Chryste do dziś i to rozkminiam. Jak brakuje nam manier, to znak, że stado głodne. A jak tak sobie zerkam, to chyba masz podobnie. I ci grucho udowodnię, jak wleci pierwsze starcie tobie i wszystkim podobnym w tym rezerwacie. Samice proszą samców, jak samiec się nie prosi. Się zawija jak łańcuch, jak samice chcą groszy. Bo samiec to nie pastuch, nie pierwszy lepszy Zosi. Się nie odejść w tańcu i nie przeprosi. Dla wszystkich fanek Animal Planet, do zobaczenia w zoo. Jak w nocy z czwartku na poniedziałek coś ci wysłałem, to nie muszę wiedzieć. Nie muszę wiedzieć. Nie musisz wiedzieć. I nie przepraszam, story. Nie muszę wiedzieć. Nie muszę wiedzieć. Nie musisz wiedzieć. I nie przepraszam, story. Story. Gadam z ziomkiem od budy i dzwoni ziomek od budy. Ten ziomek to dobry muzyk, lubimy przeciągać struny. Mówię temu od budy, że chyba wróciła mi karma. Jemu też kiedyś wróci, nadzieja umiera ostatnia. Twoje zdjęcie w kontaktach, a z tobą nie jestem od dawna. Z sobą nie jestem od dawna, radar strzela na światłach. Uber hamuje w odruchu, przelicza na chrywny mandat. Potem przeklina po cichu, wieś mnie Sasza do miasta. Noc jest czarna jak ściską wiktorskiej i też prowadzi w stronę bagna zaraz po mistrzostwie. Wydałem forsę na 2 tygodnie, cóż. Party z bąsem, nie żarty z wąsem. Małpim gaju w lutym, drzewa przyprószone śniegiem, a małp dłonie skute lodem przyklejone do butelek. Paść nie mogę, bo sępy za rogiem, więc nigdy nie leżę jak Szczecin nad morzem. Dla wszystkich fanek Animal Planet, do zobaczenia w zoo. Jak w nocy z czwartku na poniedziałek coś ci wysłałem, to nie muszę wiedzieć. Nie muszę wiedzieć. Nie musisz wiedzieć. I nie przepraszam, story. Nie muszę wiedzieć. Nie muszę wiedzieć. Nie musisz wiedzieć. I nie przepraszam, story. Małpolatka wychodzi z klatki w klapkach, a żul pyta o fajki i się składa jak tapcza. Dzik obcina mało lata, co ma wąski spodziel, ale środek dnia kamery, więc bez szwanku młody odszedł. Niehandlowa wraca, aż jeszcze nawet nie masz kaca. Wszyscy patrzą jakie bydło chiuch, tam uwagi nie zwracę. Miałeś wyjść na 2 na ławce, a wyszedł na pad na bankiet. Trzeba było spotkać pyło, jasny ruch, gramat jak zawsze. Na chacie zęby, potem magnes, papierosek, tel do ładowarki, a odryj plejanek młocie. Zestaw klasyczny, nie zmądrzeje, poladrejmy znów wyznania w SMS-ach i te pato instastory. Kotek dzwoni, mówi, że chce Netflix ze śniadaniem. Nie, Menago dzwoni, że jutro widzimy się na planie. A o 7 do radyjka, jeszcze bolesny poranek. Juch, nie idę nigdzie, będę oglądał Animal Planet. Dla wszystkich fanek Animal Planet, do zobaczenia w zoo. Jak w nocy z czwartku na poniedziałek coś ci wysłałem, to nie muszę wiedzieć. Nie muszę wiedzieć. Nie musisz wiedzieć. I nie przepraszam, story. Nie muszę wiedzieć. Nie muszę wiedzieć. Nie musisz wiedzieć. I nie przepraszam, story. Story. A to już był Małpi Guy, czyli nagranie Bon Soul'u, czyli duetu MC producent Bonson i Soul Pete. Co ciekawe, na dość późnym etapie kariery podpisani oni właśnie zostali przez Asphalt i to też nie w takim momencie jakiegoś szczytu ich karier. Podejrzewam, że jakiś wpływ na tę decyzję mógł mieć sam Ostry, asfaltowa legenda, którego z Soul Pete'em łączą zażyłe relacje od lat. Ale jest to radosna nowina, ponieważ Bon Soul to bardzo dobry, klasyczny rap na wysokim poziomie. Klasyczny hip-hop, gościnnie Holak, Raz i Jan, rapowanie. I Raz, który po raz kolejny udowadnia, że nikt w Polsce nie rozumie formy, jaką jest rap, tak dobrze jak on. To znaczy, ten raper doskonale wyczuwa zarówno siłę tej konwencji, jak i jej ograniczenia. Jego wersy są błyskotliwe, ale nieprzekombinowane. Ten utwór otworzył krótki blok nagrań o bardziej klasycznej formie. Nie usłyszycie teraz żadnego autotuna, żadnych efektów, na które część słuchaczy reaguje wręcz alergicznie. Drugim właśnie takim nagraniem są historie Tetrisa, utwór, który powstał w ramach oddania szacunku twórców do klasyki polskiej muzyki, a singiel ukazał się w ramach serii Hip Hop Meets Polskie Nagrania. Sample oparty na utworze wśród Pampasów Jerzego Miliana i jak jeden z polskich producentów napisał na swoim prywatnym Facebooku, wśród Pampasów ma jedną z najlepszych partii pianina, jakie nadają się do samplingu z całego dorobku polskiego jazzu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyszło w praktyce, to teraz Tetris i historie. We'll be right back. czarny, Dawidzie. Yo, ja jestem prosty człowiek i opowiadam proste historie. I to jest tak, yo, yo, yo, o, o. Dobra morda, łap to, ta historia ma tu miejsce. Lokal, modny bardzo, miasto. Rapu przestępstw, klub w kolejce, tłum plus parcie na selekcję. Ta woda pod snify, zawsze tu gra taki tercet. Pan tu przejdzie. Słyszę, ktoś puszcza nas bokiem. Ja nie kumam, co czekać, aż was aby ruch zaproszę. A nie pytam nic, po schodach jak nic zakrętów. A pod sufitem wisi już mix drinka i perfum. Tu atentum, że nie byłem sam, damy palec. Był ziomek, jego sis, jakaś panna z szampanem. Pamięć mi mówi, że wjechał na deskę sezon. A to przez to, co drugi w czapie, chudny w dresie siedzą. Ja, mina ski, mina snowboardach, więc mija mi ich jak Alberto Tomba. I przyda się bomba, nim ruszy ten dirty dancing. Kusi przy barze parę czystych, głębszych. Historie, życie piszę tu ciągle. Historie, i te złe, i te dobre. Historie, też masz pewnie niejedną. Raz jest CBB, a raz jest Kirej. Historie, życie piszę tu ciągle. Historie, i te złe, i te dobre. Historie, też masz pewnie niejedną. Raz jest CBB, a raz jest. Jak to na Bibie trafia do gardła procenta. Kolejki lecą jakby bar był w Alpach stokiem. Jakieś konkursy bez wiary, że coś wpadnie. Aż tu nagle ktoś od nas dostał telefon z jabłkiem. Jest za to pić, bez myśli co będzie potem. Ale zmysły mi mówią, że ktoś nas mierzy okiem. Mówię, że jakiś duży ziomi tego zioma zioma. Dziucho się gapi na mnie, co on odel to na Johna. Hola! Klub się pali jak sambuka. Leci minuta za minutą, duet nadal luka. Miny te typy mają, jakby chcieli brać na muta. Bo raz to było, że za fritu poleciała luta. Ja nie szukam atrakcji, myślę, którędy szatnia. I coś mi mówi, że biega o te prezenty za pla. Nagle poprawka, zamulony od utrapień. Przegapiłem jak reszta ekipy zawijana. Ha. Historie, życie piszę tu ciągle. Historie, i te złe, i te dobre. Historie, też masz pewnie niejedną. Raz jest super, a raz jest great. Historie, życie piszę tu ciągle. Historie, i te złe, i te dobre. Historie, też masz pewnie niejedną. Raz jest spoko, a raz nie. Pod klubem na Uber czekam, chucham, ręce zacieram. Dziwię, jak wyrucha, jak Team Carpentera. Się teraz scena rozegra, w grobowej ciszy się wyjaśni. Zanim dam ci tutaj końcowe napisy, środek ulicy. Śnieg pada, bierz slomo. Za rogu twój ziomku wytacza się wolno. Waga taka, że bez szans ze skortą. Więc dumam, czy mnie porwą, czy mi tylko boś drychną. Jeden po co sięga, ma rękę pod kurtką. W myślach poszła kosa i będzie ziom krótko. Niby slomo, ale przed oczami leci życie. Nagle słyszę, fajna płyta, Tetris, podpiszesz. Tak, sorry, siema w ogóle, cześć. Dla kogo? Spokojnie. Historie, życie piszę tu ciągle. Historie, i te złe, i te dobre. Historie, też masz pewnie niejedną. Raz jest super, a raz jest great. Historie, życie piszę tu ciągle. Historie, i te złe, i te dobre. Historie, też masz pewnie niejedną. Raz jest super, a raz jest. Historie. Historie. Historie, życie piszę tu ciągle. Historie, i te złe, i te dobre. Historie, też masz pewnie niejedną. Raz jest spoko, a raz jest fajny. Historie, życie piszę tu ciągle. Historie, i te złe, i te dobre. Historie, też masz pewnie niejedną. Raz jest spoko, a raz jest. Tetris i nagranie Historie. Sporo polskiego rapowania dzisiaj w tonach z betonu, więc teraz trochę zmieniamy klimat. Już będą tylko anglojęzyczne rzeczy do końca audycji. Najpierw brytyjski wokalista i producent Blood Orange, który po bardzo udanym zeszłorocznym longplayu teraz w lipcu powrócił z nowym mixtape'em Angels Pulse. Dwa krótkie nagrania z tego projektu. Najpierw Dark and Handsome z gościnnym udziałem Toro i Mła, postaci kultowej w kręgach polskiego niezalu. Nothing less forever, and I told you everything you need to know that's not true. Lying to myself because it hurts you. Waiting for the simple taste to come through. I've been known to hide within my own walls. cross. Julie in my eyes so that I don't fall. Up to higher places and escape with all my eyes and tech, but who am I to kid? Got my flesh and yeah, I'm still kicking. So it wasn't just for my own stupid. It's because the past and future scare me. Riding up to Venice with a nosebleed. I stood before the wings and prayed to be clean. But daddy in my mind, my gold turned green. But this is everything you ever wanted. Crying for the ones I lost in 18. IG3-01 for unhappy. Nothing ever makes you get lost in 33 and still can't stop thinking. Fatalism, I keep on spinning. Shower my beliefs with ice melting. There's a touch of everything I know. Praying for my heart to turn stone. Then I turn around, my book is gold. I see for my reason, the touch is cold. There's a touch of everything I know. Praying for my heart to turn stone. Then I turn around, my book is gold. I see for my reason, the touch is cold. Don't be acting dumb, cookies gonna crumble. Wiping up the crumbs, I do this shit casual. Happens all the time, plus I'm dark and handsome. Shit broken by design, it's a tantrum. Losing touch of everything I know. Praying for my heart to turn stone. Then I turn around, my book is gold. I surround my wrist, my touch is cold. Nagrania Blood Orange, Benzo i Dark and Handsome z jego nowego mixtape'u. A teraz wracam do płyty The Big Day, od której dzisiaj zaczęliśmy, czyli Chance the Rapper. Wielka premiera, jedno z najważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o hip-hop w tym roku, czyli oficjalny debiut Chance'a the Rappera. Nagranie Ru z gościnnym udziałem Taylora Bennetta, który zresztą jest rodzonym bratem Chance'a, i o tej braterskiej relacji opowiada też nagranie Ru. Distance. It was all us crammed in the house. Back when my dad was the man of the house. A lot of dads left, they abandoned the house. My dad, Joe Jack, started banding the house. He said, one friend in the house. Only one friend in the whole wide world. One day I come when you only have each other. Never give it up for a boy or a girl. We come in peace, but we don't come in pieces. We on some tag team WWE shit. We look just alike, the prestigious, so prestigious. The splitting image of Lupita standing on them beaches. Don't tweak it, don't be facetious. Those shells will shred you to pieces. These niggas faking like demons, but I'ma send them to Jesus. This is me and my bro versus all of you heathens. They think I'm reading Ephesians. I have all these niggas hiding, avoiding meetings like vegans. I got the keys like I'm peeking. I line the trunk with the bleach and I leave you inside the freezer and let you chill for the weekend. But fuck it, over the weekend and come back inside a month and I throw you inside the trunk, but it's plastic, so it ain't leaking. But we could be cool, we can be cool. Me and my brother, we can be cruel. Find your ass, line your ass up. Go to work on them. Monsters calling in the distance. It's a lot more crammed in the house. Back when Chance was the man of the house. Baseball bats if they ran in the house. We from out south like birds in the clouds. When I was 11, heard my homie dad die. The shit deeper than music, I got BTS for life. So if you do production, just make sure the drums right. The independent business will never need your advice. Our image won't diminish cause Charlie and Marley, right? Me and Channel like Pesci and Robin's life. Hey, made man, we just making the songs right. You just making a song hype. I rarely snapped the last time I rapped, I was moving packs. And adolescence, seeing ambulances, my adolescence. Catching blessings, overstretching from first-hand impressions. Channel call my phone, voicemail, hope he don't get a message. Heard that I exit from my essence off that intersection. So if you say something about big bro, bitch, I'ma smack you reckless. We from down south, we broke it twice, and we are not from Texas. One more rep, can't run around straps, so I walk around like pedestrian. Shout down, someone looking like my numbers, and you know how I'm bumming, ain't checking it. Call big bro, now we running up, sitting up, get it up, nigga, that last began. OTF, free Dirk and them, we was inside with a curfew then. What's five? Without earth and wind, and what's a fight when it's worth the win, y'all? Chance the Rapper i jego brat Tyler Bennett, nagranie Rules, płyty The Big Day. Kończymy audycję Tony z Betonu. Odsyłam tradycyjnie na fanpage, gdzie znajdziecie playlistę dzisiejszej audycji i gdzie możecie napisać, że za granie Shaftera w radiu grozi mi więzienie, tak jak to się dzisiaj zdarzyło. Także zachęcam do zajrzenia tam, a na zakończenie jeszcze raz Wielka Brytania i żegnam się z wami bardzo ciepło, bo za sprawą Toma Misha i Michaela Kiwanuki i ich wspólnego singla dla Money. Do usłyszenia. Feel ashamed.